zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. I jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 listopada, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W ciągu roku czterokrotnie wzrosła liczba zgłoszeń do policji w sprawie zdjęć i filmów z wykorzystaniem seksualnym dzieci. Ponad 80 milionów złotych dodatkowej pomocy na usuwanie skutków powodzi zapowiedział minister Marcin Kierwiński. W serwisie też o tym, gdzie żerują żurawie, gdy wylecą już z Polski. W aplikacji mObywatel jest nowa funkcja do zgłaszania nielegalnych treści w internecie. Zespół Dyżernet.pl odebrał w ubiegłym roku 2,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących zdjęć i filmów z wykorzystaniem seksualnym dzieci. W tym roku takich zgłoszeń jest już 10 tysięcy, powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. 400% więcej liczby zgłoszeń dotyczących treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci w roku 2024 do 2023. To jest bardzo niepokojące i trzeba jasno powiedzieć, że państwo musi stanąć na wysokości zadania i z takimi treściami walczyć. Ściganiem sprawców zajmuje się policja, ale równie ważne jest jak najszybsze usunięcie takich treści z sieci. Tym zajmuje się dyżurnet.pl. Szefowa zespołu Martyna Różycka mówi, że zgłoszenia są anonimowe. Nie potrzebujemy podpisu, nie potrzebujemy wytłumaczenia, co się dzieje, albo gdzie zostały te treści znalezione, w jaki sposób, jaka była ścieżka tego użytkownika do tych nielegalnych treści. Wystarczy nam po prostu samo zgłoszenie. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowało wczoraj o zatrzymaniu 75 osób, którym zarzucono posiadanie, rozpowszechnianie i produkowanie treści o charakterze pedofilskim. W operacji Enola Gay wzięło udział ponad 400 policjantów z całej Polski. Ponad 80 milionów złotych trafi na Dolny Śląsk i Opolszczyznę w ramach dodatkowej pomocy na usuwanie skutków powodzi. Pieniądze te otrzyma spółka Wody Polskie. Niemal połowa przyznanej kwoty, 40 milionów złotych, trafi do województwa opolskiego na usuwanie szkód powodziowych na rzece Biała Głuchołaska. Prace będą prowadzone punktowo na długości liczącej łącznie ponad 20 kilometrów. 42 miliony złotych Wody Polskie przeznaczą natomiast na przywrócenie przepustowości koryt rzeki Białej Lądeckiej przepływającej przez stronie śląskiej Lądek-Zdrój oraz potoku Morawka w województwie dolnośląskim. Minister Marcin Kierwiński zwrócił uwagę, że pieniądze trafiają tam, gdzie są pilne prace do wykonania. Tak, aby jak najszybciej uprzątnąć to wszystko, co w miejscowościach szczególnie dotkniętych powodzią nadal zalega w rzekach, żeby wyregulować te koryta, odbudować murki oporowe. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Większość prac ma się zakończyć w połowie 2025 roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Także Ukraina stoi przed największym wyzwaniem tej wojny, zbliżającą się zimą. Jakub Belina-Brzozowski z polskiej misji medycznej powiedział w Polskim Radiu, że nadchodzące miesiące mogą być najtrudniejsze od początku konfliktu. Mamy w tej chwili bardzo dużą intensyfikację działań wojennych. To się wiąże z ewakuacjami ludności cywilnej. To się wiąże z przerwami dostaw wody, prądu. Bombardowane są obiekty infrastruktury cywilnej cały czas. Tych ostrzałów jest więcej. Z tego co pamiętam, we wrześniu bodajże 26 razy trafiane były obiekty infrastruktury energetycznej. We wrześniu odnotowano też największą od 2 lat liczbę ofiar rosyjskiej napaści na Ukrainę. Do ogólnopolskiego protestu dołączyli policjanci z Poznania. W całym kraju na zwolnieniu lekarskim jest około 12 tysięcy funkcjonariuszy. Aspirant sztabowy Bartłomiej Gorzelańczyk nie spodziewa się jednak problemów z zabezpieczeniem niedzielnego meczu Lecha z Legią. Sytuacja związana z akcją protestacyjną cały czas jest dynamiczna i my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy akurat w niedzielę, czyli za 2 dni, będzie tylu policjantów, ile byśmy sobie zażyczyli. To jest mecz podwyższonego ryzyka, tak jak mówiłem wcześniej. Natomiast sytuacja nie jest na tyle niepokojąca. Mamy policjantów w pełnej obsadzie w zasadzie wokół Poznania, w innych jednostkach ościennych. Związkowcy domagają się podwyżki o 1,5 tysiąca złotych, powiązania budżetu formacji z PKB i objęcia podobnymi przepisami także cywilnych pracowników policji. Zapuszczamy teraz sondę do projektu Wędrówki Lubelskich Żurawi. 11 zamontowanych nadajników GPS, monitoring tras i ochrona gatunku. Ekolodzy i ornitolodzy podsumowali 4 lata pracy. W tym roku udało się wskazać miejsce, w którym żurawie najchętniej zatrzymują się podczas jesiennej podróży, mówi Kamil Stepuch z Fundacji dla Przyrody. Park Hartobadzi na Węgrzech, czyli to jest taka, się śmiejemy, autostrada między Poleskim Parkiem Narodowym a Parkiem Hartobadzi. Tam się najczęściej zatrzymują i to jest takie miejsce postojowe, które trwa na przykład około miesiąca. Tam te żurawie tak jakby odpoczywają, nabierają sił, tam żerują. Projekt realizowany jest od 3 lat. W tym roku po raz pierwszy do liczenia ptaków na terenie Polskiego Parku Narodowego wykorzystano drony z kamerami termowizyjnymi. Żurawie zazwyczaj wracają do Polski w okolicach lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, niewielkie rozpogodzenia tylko na Podgórzu Karpackim, lokalnie mrzawka, a w Sudetach porywisty wiatr. Na termometrach od 6 stopni na Podkarpaciu i w Wielkopolsce do 7 w centrum i 9 na Pomorzu i na Podhalu. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop HP do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Bez względu na wiek czy stan zdrowia mamy prawo normalnie funkcjonować. Przeszkodami nie może być brak windy, podjazdu dla wózków czy trudności w zdalnym załatwieniu spraw urzędowych. Fundusze europejskie wspierają dostępność. Pomagają usuwać bariery w przestrzeni, produktach czy usługach. Sprawdź na dostępność.gov.pl. Wszyscy potrzebujemy dostępności. Kampania realizowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 13. Terra Cultura. Anna Regulska w studiu na Myśliwieckiej w Warszawie, Romuald Wrzodak tutaj w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska i zaczynamy 2 godziny prosto ze Współkongresu Kultury. Współkongresu, który jest wydarzeniem bardzo ważnym i poważnym. Współkongresu, na który środowisko artystyczne i nie tylko, ale właściwie środowisko związane i osoby związane z kulturą w Polsce czekały od dawna. Dziś my sobie o tym, w jakim miejscu jest kultura, jakie stoją przed nią największe. Mam nadzieję, że nie będziemy mówić okrągłymi zdaniami. Mam nadzieję, że goście i gościnie, którzy pojawią się w naszym studio, opowiedzą nam, co jest kulturą na tym poziomie narodowym, regionalnym i tym najmniejszym. Tam, gdzie pasjonaci żyją i starają się ją tworzyć. Agnieszka Obszańska, powtórzę to raz jeszcze, a my zaczynamy naszą piosenką dnia. Farewell, Bezkres i Boka. Oh, The sky turns red, the time has come. There is nothing to be rescued. I remember every moment we were sober. Farewell, za którą stoją bez kresji boka. To nasza piosenka dnia, a nasze wydarzenie dnia, chociaż nie wiem, wydarzeń w Trójce jest teraz bardzo dużo. Zachęcamy, żeby słuchać wszystkiego, co się dzieje na naszej antenie. Ale myślę, że to jest taki moment wyjątkowy i nie mogło Terra Kultura zabraknąć na tym, co dzieje się tutaj w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, czyli na Współkongresie Kultury. Współkongresie, na który środowisko tych, którzy kulturę tworzą, ale także tych, którzy kulturę odbierają, czekało naprawdę bardzo, bardzo długo, bo od 2016 roku. Ostatnio w 2016 roku właśnie odbyło się takie spotkanie, gdzie wielu ludzi, osób tworzących kulturę i ją odbierających mogło porozmawiać o tym, jak pracujemy, z czym pracujemy, jak wypracowujemy sobie działanie na przyszłość i z czym się zmagamy. Wydaje się, że dzisiaj jest to niezwykle potrzebne, a ze mną już Stanisław Ruksza. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy tutaj, w tym wielkim, okazałym, przepięknym holu. Stanisław Ruksza należy do zespołu programowego, który współtworzył i zbudował całą ideę Współkongresu Kultury, ale pomyślałam sobie, że ty jesteś osobą, która bardziej mi pasuje jako człowiek, który przez lata był w regionie, zna świetnie kulturę od podszewki, nie z tego takiego centralnego punktu, tylko z tego punktu, który jest oddalony od Warszawy. Wiesz, czym jest robota u podstaw, wiesz, czym jest prowadzenie instytucji. Mówię tutaj w kontekście twojego dyrektorowania w Kronice, w Bytomiu, w fantastycznej galerii. Polecam, jeżeli ktoś jest na Śląsku, niechaj zagląda do Bytomia. Teraz szefujesz Trafo, czyli trafostacji w Szczecinie. To też daleko od Warszawy. Współkongres to współ, które wybrzmiewa bardzo mocno, ale też może zadamy sobie pytanie, czym to współ w ogóle jest przy okazji kongresu? Bo kongres brzmi bardzo poważnie. Tak, ja może zacznę od zespołu i też od tego, co powiedziałaś odnośnie Kroniki. To znaczy, ja nigdy nie miałem wrażenia, jak również Trafo, bycia poza centrum, a raczej wydaje mi się, że tworząc silne ośrodki kultury w jakimkolwiek miejscu na świecie byśmy nie byli, ustanawiamy pewne centra i one zarówno w przypadku Bytomia, jak i teraz w przypadku Szczecina od razu lokują się w pewnych sieciach i to raczej nawet bardziej międzynarodowych niż tylko powiedzmy sobie peryferyjnych czy jakichś takich granicznych. A odnosząc się do samego kongresu i zespołu, to właśnie jest fantastyczne, że zbudowaliśmy zespół z bardzo różnych ośrodków i z Warszawy, i z Krakowa, i z Szczecina, Poznania, Wrocławia, Gdańska, etc. Czyli właściwie... No, same duże miasta. Duże, średnie, no trochę tak, ale natomiast tak jak brzmi nazwa kongresu, współkongres, on chyba z wszystkich kongresów, które dotychczas się odbyły, jest najbardziej wkluczający, stąd też te 2/3 debat, które były głosowane i na szczęście z małych miast, ale też ze wsi, jak się wczoraj okazało na kilku debatach, jest wielu wspaniałych przedstawicielek i przedstawicieli, które pokazują, że tak naprawdę to kultura w tym kraju stoi na tych osobach, na ludziach i dlatego jest silna pomimo, nie wiem, różnych słabości związanych z uwarunkowaniami. Ale chciałem się jeszcze odnieść do w ogóle idei i celowości tego kongresu. Wspomniałaś, że ostatni odbył się w 2016 roku, ale to był, zresztą przyjął się tak w środowisku, że ten kongres 2016 to był taki kongres niezgody, bo on się też odbył ze strony społecznej przy wsparciu miasta stołecznego Warszawy, który też tym razem jest współorganizatorem wraz z Ministerstwem Kultury i Narodowym Centrum Kultury, współorganizatorem tego kongresu, ale to był taki kongres niezgody na politykę kulturalną, którą zaczął wprowadzać PiS po dojściu do władzy. Ten kongres jest trochę inny, bo ten kongres zakłada rozmowę, gdzie adresat jest obecny, czyli gdzie obecne jest Ministerstwo Kultury i nie tylko Ministerstwo Kultury, bo on zakończy się debatą kilku ministerstw, będzie ministra pracy jutro, minister finansów, ministra edukacji, debatować na zakończenie tego kongresu nad potencjalnym wprowadzeniem wniosków, rekomendacji, które będziemy tutaj wszyscy dyskutować. Tutaj to nie jest kongres, który zakłada jakąś jedną tezę i mają, prawda, potwierdzać. Nie, raczej liczymy i cieszy mnie otwartość Ministerstwa Kultury. Liczymy na debatę i to z pewną burzą mózgów i czasem słowa niewygodne, zresztą wiele niewygodnych słów też pod naszym adresem padało w momencie, kiedy w ogóle ogłaszaliśmy ideę kongresu. A po co ten kongres? A dlaczego nie znaleźli się w nim ci, a są tamci? No takie, takie rozmowy padają zawsze, zwłaszcza na takim etapie w ogóle świata, w którym teraz jesteśmy, gdzie bardzo mocno dyskutuje się widzialność, ale myśmy uznali, że no, przekonamy się tutaj tak na żywo, kto jest tą kulturą. No i to są właśnie, jak widzę, to są niesamowici społecznicy, społeczniczki, które tę kulturę tworzą. Mnie bardzo wczoraj ujęła wypowiedź pani z jakiegoś NGO-su z Jeleśni, czyli to jest koło Żywca, Beskid Żywiecki, piękna miejscowość, no, która z kultury jakoś może nie słynie i właśnie ona mówi, no dobrze, zmieniają się kolejne władze, więc kolejni z nadania dyrektorzy zostają właśnie z owych partii, zależnie od danych wyborów. Kiedy my, tworząc tą kulturę w NGO-sach do śmierci, prawdopodobnie my przejmiemy i będziemy decydować o tym, jak wygląda kultura. Te słowa są bardzo ważne, bo wreszcie padają. I to jest trochę taki kongres pracowniczy, jak się okazało, bo aż 5 debat, z tego 6 debat, a 5 wybranych w głosowaniu, a wcześniej były 4 debaty przygotowawcze do kongresu, które się odbyły w Szczecinie, w Łodzi, w Krakowie i w Warszawie, były poświęcone tym sprawom i przypomina mi się, że to właściwie trochę jest taka odpowiedź po prawie 90 latach na kongres kultury, który odbył się w 1936 roku. Był kongres pracowniczy, pracowników kultury, odbył się we Lwowie i odpowiadał oprócz spraw socjalnych też na taką kwestię jak faszyzacja i brutalizacja życia publicznego. Myślę, że dzisiaj w takim obliczu no jednak coraz bardziej no, dominującej retoryki populistycznej, to też jest jedna z kwestii, którą tutaj dyskutujemy. Więc jedna to prawa pracownicze, a dwa to jak rozmawiać o wartościach w momencie dominacji populizmu? Kiedy o te wartości coraz trudniej, o ustanawianie tych wartości coraz trudniej. Kto jest dzisiaj autorytetem, kto miałby w ogóle nim być i jak ustanawiamy sobie to, wobec czego się odnosimy, jak postępujemy. Mnóstwo tych pytań, bardzo dużo ważnych wątków poruszyłeś. Prawa pracownicze niezwykle ważne. Ja obserwując kulturę od lat z zewnątrz i też patrząc na to, jakie płace na przykład są w muzeach, w kluczowych wręcz instytucjach kultury, zastanawiam się nad tym, kto w tej kulturze chce w ogóle zostać, kto chce w niej pracować. To jest jeden z wątków, który będzie poruszany. Wspomniałeś też o tych ludziach, którzy dzięki swojej pasji, dzięki temu, że chcą w regionie, tam gdzieś daleko, z Warszawy bardzo często tych miejsc nie widać, ale gdzieś daleko tworzyć kulturę, oni po prostu pracują dzięki tylko swojemu zaangażowaniu. Oni zostają, władze się zmieniają. W drugiej godzinie uruchomimy, jak zwykle z Dominikiem Czapigo, taki cykl mikrohistorie. I dzisiaj dokładnie z takimi ludźmi się spotkamy z Fundacji Memo. Fundacja, która pracuje w Nowicy, fantastycznej wiosce w Beskidzie i robią tam kawał świetnej roboty. Wracając, mamy kongres, mamy współkongres. Kultura dotyczy nas wszystkich. Ponieważ jest to zarówno wymiar tych wielkich instytucji, mniejszych muzeów, muzeów narodowych, prywatnych, kolekcji sztuki, muzeów regionalnych, wydarzeń, festiwali. To są wszystkie dziedziny sztuki. Teatr, muzyka, sztuki wizualne, performance, taniec. Możemy tak wymieniać w nieskończoność, ale to też jest nasza codzienność, bo kultura wdziera nam się też w taki rodzaj myślenia o materialnym bądź niematerialnym dziedzictwie. Trudne słowo, ale słowo, które trzeba odczarowywać. Dużo słów dzisiaj będziemy sobie odczarowywać. Jak wobec tego dzisiaj opowiadać o kulturze? Wyobraźmy sobie, że teraz nie mamy co sobie wyobrażać. Słucha nas cała Polska. Gdyby Stanisław Ruksza, człowiek, który na kulturze zjadł zęby i mam nadzieję, że będzie zjadał jeszcze przez lata. I dziękuję też wszystkim, którym się chce po prostu cały czas to robić. Gdyby Stach Ruksza miał powiedzieć, po co nam dzisiaj rozmowa o kulturze i w jakim zakresie my, odbiorcy, czyli ja na przykład Agnieszka Obszańska, możemy w niej uczestniczyć? Ja nie będę uchylał się od odpowiedzi na to pytanie, ale posłużę się wystąpieniem jednej osoby z wczoraj. To był Sierhii Żadan, który wysłał nam z frontu film, który rozpoczynał tak naprawdę ten kongres i który opowiadał o tym, co możemy stracić. Czyli jakie coś, co jest elementarną częścią naszego życia. I nie chodzi tylko o miejscowości, w których mamy wiele muzeów, teatrów, galerii sztuki współczesnej, ale chociażby mamy nawet jedną, albo jeden ośrodek kultury. I teraz on jest nieczynny. On nie jest miejscem spotkań, bo nie mamy gdzie pójść, bo wszystkie pieniądze idą na bezpieczeństwo i na broń. I utraciliśmy taki model w ogóle komunikacji. Więc kultura z jednej strony jest oczywiście o odpowiadaniu sobie na elementarne pytania egzystencjalne, ale z drugiej strony jest chyba najciekawszym i najlepszym modelem dialogu społecznego. To poprzez nie jednak budujemy wspólnoty w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Jeżeli je utracimy, utracimy tak naprawdę możliwość porozumiewania się, więc nie dziwne chyba, że najsilniejsze dzisiaj społeczeństwa to te też o bardzo silnej nie tylko nauce, ale też kulturze. To jest też trochę o tym, że możemy się nie zgadzać ze sobą, ale musimy ze sobą rozmawiać i się porozumieć. Kultura stanowi ten taki kor, tą tożsamość, wobec której się ustawiamy i o tym także będą tutaj dyskusje. Zajrzyjmy już w program, nie opowiadając go w całości. Mamy tutaj mnóstwo debat. Tu jest jak w ulu, mam nadzieję, że Państwo to słyszą. Bardzo dużo prelegentów, osób, które przyjechały z całej Polski, z bardzo dużych miejscowości, z bardzo małych, z instytucji, które są wielkie i kluczowe w tym kraju, ale także instytucji, które są maciupkie. I właśnie ci wszyscy ludzie, osoby związane z kulturą przyjechały tutaj, żeby nawet jeżeli nie występują w panelach i debatach, żeby zadać pytanie, porozmawiać, postawić się, może czasem walnąć pięścią w stół, na co bardzo liczę, bo nic tak dobrze nie robi jak głos sprzeciwu. Jakie debaty przed nami jeszcze? Och, no przede wszystkim debata właśnie o prawach pracowniczych dzisiaj o godzinie 19:00. Trwa debata o decentralizacji. Będzie gorąco o decentralizacji. Też będziemy rozmawiać między innymi z Hanną Wróblewską, czyli ministrą kultury i dziedzictwa narodowego. Wspaniale. I jeszcze no przede wszystkim debata ministrów i minister na zakończenie. Jest też wiele takich debat, które wydawałyby się są specjalistyczne, a myślę, że są takim pars pro toto, które możemy przekładać na inne sfery życia publicznego, na przykład rozmowy o bibliotekach, czyli taka sfera, która nie jest dość głośna, a przecież wszyscy czytamy książki i bez tego w ogóle nie funkcjonowałaby zarówno edukacja, jak i nasze życie, ale nie mamy przecież głosu bibliotekarek, bibliotekarzy, którzy stoją jak aktorzy, czy artyści sztuk wizualnych, czy muzycy i oznajmiają swoje tezy, a to jest ogromna ilość obywateli, którzy czynnie pracują za bardzo śmieszne grosze. Ja bym tutaj jednak o liczbach chciał chwilę porozmawiać, bo to jest właśnie rzecz, która myślę tutaj pada i to jest, bo jeżeli przekładamy na finanse i na straty życie społeczne, i widzimy, jak wiele osób odchodzi od pracy w kulturze, no bo tak jak sama wspomniałaś, to jest praca za grosze, praca, która dzieje się dlatego, że to są etosowczynie, etosowcy, którzy chcą to robić, czasem bez możliwości nawet awansu i pomimo tego, że w innych grupach społecznych wzrastają płace, to u nas nie. I na tym trochę ta kultura się trzyma i robią to też dlatego, że chcą. Nie wyobrażam sobie, żeby, nie wiem, informatycy robili coś dla jakichś firm dlatego, że to lubią albo żeby sprzątali te jakieś miejsca, etc. No trochę jesteśmy ofiarami swojego entuzjazmu, ale też potem wypalenia i wydaje mi się, że należałoby zastanowić się nad tymi osobami, które odchodzą, bo to jest bardzo wykwalifikowana kadra, która jest też wielozadaniowa, co jest też cechą naszych czasów i którą, jeżeli odchodzi od różnych instytucji kultury, to musimy wytworzyć, wypracować te przestrzenie, wyedukować nowe osoby. I spróbuję przeliczyć to na liczby. Znaczy ja nie podam, jaka ta liczba będzie, ale w innych resortach od razu byśmy wyliczyli, tak, no straciliśmy przecież tyle pieniędzy, tracąc te osoby i musząc edukować nowe. A w kulturze, no właśnie w owych bibliotekach chociażby, dzieje się to na bieżąco i ci ludzie odchodzą po cichu. To jest też taka kwestia, którą bardzo chciałbym przedyskutować. Ale padają, bo mam nadzieję, że właśnie ta kwestia o tym, jak na nowo porozmawiać o wartościach. Ja wczoraj otwierając ten kongres mówiłem o tym, że mam wartościowstręt. Nie wszyscy zrozumieli, o co mi chodzi, więc może jeszcze raz powtórzę, że oczywiście chcę mówić o wartościach i wszyscy chyba chcemy, ale wiemy, że w momencie populizmu i tego, jak wszyscy już o wartościach mówią, politycy, duchowni, sportowcy, celebryci, te słowa się w ogóle wytarły i prawdopodobnie, skoro jesteśmy od zarządzania też wyobraźnią, mam nadzieję, że tutaj będziemy zastanawiać się, jak stworzyć na nowo język debaty publicznej i tego, żeby te wartości coś znaczyły, żeby te słowa nie były tylko takim gestem do wytarcia i do potencjalnego wygrywania wyborów, bo to chyba nie o to chodzi. Życzę wyobraźni, ale także sprawczości, bo o to tutaj chodzi. Spogląda na nas już i łypie okiem Anna Brachaczek, która pomimo, że znamy ją z wielu fantastycznych zespołów, to także jest dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie, więc ja zapytam się Anią o te biblioteki. w miejscach, które wcale nie są, w miejscach, które wcale nie są tak duże, jak chociażby Warszawa czy Gdańsk. Stanisław Ruksza, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Zmykaj na debaty, ponieważ to jest taki moment. Cieszę się, że Ania będzie Blachaczek, bo to właśnie są takie znowu rzeczy, które się wydarzają na tym kongresie, że ludzie na nowo, że tak powiem, odzyskują pewne więzi. Czyli wy się znacie. My jesteśmy z jednego miasta, tylko z innych liceów, te same roczniki i od Ani Brachaczek kupiłem pierwszą gitarę basową. Tylko Ania trochę, gra dalej, to mnie a trochę ja sztuki niepokoi. Wizualne poszedłem. Drodzy Państwo, jesteśmy na Współkongresie Kultury w Warszawie, ale także w tle są historie o gitarach. Bardzo ważne miejsce, bardzo ważne debaty, bardzo ważne rozmowy. A skoro jest to Współkongres Kultury, to może nie mamy nad czym tańczyć, ale zatańczmy razem. Dancing together. Together i Sault. To jest skład, który głośno mówi o tym, co nie podoba się w ich świecie, który widzą dookoła. To jest też taka wspólnotowa grupa, kolektyw, który walczy bardzo mocno o prawa osób przeróżnych, ale najczęściej wykluczonych. Czy kultura jest wykluczona w kontekście w ogóle wszystkich resortów, jakie istnieją w Polsce i dziedzin, jakie możemy obserwować? Czy kultura jest elementem naszej codzienności? W to nie wątpimy. Ale jak ona wygląda? Jakie są wyzwania? Kto tak naprawdę może dzisiaj wypowiadać się w imieniu tego takiego całego konglomeratu zdarzeń, wydarzeń, zjawisk, które w kulturze się wydarzają, no to tutaj na tym współkongresie, który trwa w Warszawie jeszcze do jutra, wybrzmiewa bardzo mocno. A ze mną już kolejna gościni, Alina Gałązka. Dzień dobry. To jest też sytuacja, w której dzisiaj Terra Cultura zbudowana jest z bardzo różnych osób. Osób, które na różnym poziomie reprezentują kulturę. Alina Gałązka, ty aktualnie współpracujesz i pracujesz w Komunie Warszawa, jednej z warszawskich instytucji, która bardzo mocno stawia na społeczne centra kultury i takim społecznym centrum kultury staracie się być. Ty też jesteś osobą, która zjadła zęby na organizacjach pozarządowych i na tym, żeby organizacje pozarządowe miały jak najwięcej głosu i możliwości działania. Jak od twojej strony wygląda sytuacja na dzisiaj? Dziękuję za to pytanie. Po pierwsze to jest tak, nie pracuję w instytucji, ponieważ pracuję w organizacji pozarządowej. Komuna Warszawa jest organizacją pozarządową. Rzeczywiście zęby zjadłam tam. Razem z Grzegorzem Laszukiem prowadzimy tę organizację już od 36 lat, więc naprawdę siwe włosy, zmarszczki i kłopoty nieustające. Ci, którzy mogą kojarzyć, jeszcze wcześniej była Komuna Otwock. Tak. Tak, zmieniliśmy nazwę, ponieważ zmieniliśmy ośrodek życia, więc to przyszło nie dlatego, że się tak czujemy świetnie w Warszawie, tylko po prostu tu zaczęliśmy działać. Ale wracając do twojego pytania i kongresu, jestem bardzo miło zaskoczona po tych debatach, ponieważ organizacje pozarządowe padają, to sformułowanie pada w każdej debacie. I coraz częściej mówi się o tym, że instytucje publiczne nie wypełniają wszystkich ról, które powinny wypełniać albo których ludzie by oczekiwali, i że jest coraz więcej miejsca dla organizacji pozarządowych i cieszę się, że ministra Wróblewska również to podkreśla i widzi. Oczywiście ona bardzo, bardzo wspiera instytucje publiczne i nigdy nie można jej przypisać takiego poglądu, że powinien nastąpić wzrost na przykład finansowania organizacji pozarządowych kosztem instytucji publicznych. Ona raczej mówi o ekosystemie i współpracy, żeby się te dwa sektory widziały i żeby uzupełniały ofertę kulturalną dla ludzi. Czy jest taki stan, czy możemy w ogóle powiedzieć o takim stanie, że organizacje pozarządowe są przeciwstawiane na przykład dużym instytucjom kultury? Czy to nie jest trochę tak, bo tutaj na tym współkongresie pada dużo takich pytań, po co rozdzielać takie byty, skoro one razem powinny być, współdziałać i być włożone tak naprawdę w taki cały organizm, który nazywa się polityka kulturalna. Ja myślę, że odbiorcy, odbiorczynie niespecjalnie rozdzielają ten organizm na podmioty pozarządowe i publiczne, ponieważ tak naprawdę ludziom wszystko jedno jest, czy oni idą do teatru prywatnego, publicznego, czy pozarządowego. Oni idą tam, gdzie jest oferta, która ich interesuje. Ale ten rozdział jest na poziomie finansowania, czyli mówiąc tak technicznie, są różne paragrafy w budżetach na przykład miast na finansowanie różnego rodzaju podmiotów i po prostu też oczywiście nie można wspierać, ponieważ jest zakazana pomoc publiczna podmiotów prywatnych, ale na pewno jest tak, że finansowanie idzie głównie do instytucji publicznych i to jest temat, który tu rozgrzewa do czerwoności osoby, które są tak jak ja z sektora pozarządowego. To teraz, gdybyś miała powiedzieć, jako osoba, która przez lata naprawdę z Grzegorzem Laszukiem wykonujecie w ogóle kawał świetnej roboty, ale też widać, jak komuna, wcześniej Otwock, teraz Warszawa, stała się otwarta na nas, na odbiorców i bardzo różne potrzeby. To jest właśnie, tak sobie wyobrażam przynajmniej, taką ideę społecznego centrum kultury. Czym jest dla was, dla ciebie społeczne centrum kultury? Czym ono się w ogóle wyróżnia? Jak pracuje z lokalną chociażby społecznością? Społeczna instytucja kultury, bo rozumiem, że o to pytasz. Jest to pomysł samorządu warszawskiego realizowany już od 6 lat, który polega na tym, że przekazuje organizacji pozarządowej, oczywiście w konkursie, dość znaczącą kwotę powiązaną z miejscem i powiązaną z programem. I ten program to jest jak gdyby misja tej organizacji. Naszą misją jest wspieranie twórców, twórczyń. Także oczywiście lokalnej społeczności. To jest jeden z 5 naszych programów, to jest lokalna społeczność i pytasz o to, jak my ją wspieramy. Na przykład razem z naszą sąsiadką w ścisłym centrum Warszawy staramy się na minimalną skalę odtworzyć ogród pomologiczny, który istniał w Warszawie do roku 1944, został zniszczony w czasie powstania. Więc robimy różnego rodzaju projekty sąsiedzkie, na przykład wspólne gotowanie przez artystów, artystki, którzy pokazują, co jest ich ulubioną potrawą. Spacery wokół po całym kwartale i różnego rodzaju rzeczy dla seniorów, dzieci, pikniki i tak dalej, i tak dalej. Jednakże naszą podstawową społecznością jest społeczność artystów, artystek. I jesteśmy jednym z niewielu w Polsce domów produkcyjnych, czyli miejscem, ponieważ nie mamy zespołu artystycznego, jesteśmy miejscem, do którego, które wspiera artystów w ich pracy twórczej. I myślę, że ten model jest bardzo ciekawy. Jest bardzo ciekawy dla innych samorządów. Dostaję tutaj bardzo dużo pytań. Wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra też bez przerwy na każdej debacie opowiada o tym modelu, ponieważ to jest coś, co może być replikowane w innych miastach, nie tylko dużych, ale tych mniejszych, czyli tak jak powtarzam, znacząca wieloletnia dotacja i program, który jest realizowany na rzecz jakiejś społeczności. Czyli wreszcie to, co daje efekt, czyli procesowość. Tak. Ciągłość działania i też takie stojące za tym pieniądze, bo w momencie, kiedy ucina się dotacje, bardzo często kończy się wszelkie działanie. I jest to jak najbardziej logiczne. Ja zachęcam, żeby przyglądać się temu, co robi Komuna Warszawa. To jest miejsce, które jest tym dużym epicentrum władzy, czyli w Warszawie. Takim epicentrum, które bardzo często diabelsko tworzy się w głowie różnych ludzi jako epicentrum tego, co się dzieje najważniejszego, że tutaj się rozdaje pieniądze, ale Warszawa to też są dzielnice, Warszawa też to są mikrodziałania, Warszawa to też małe zjawiska związane z kulturą, które dokładnie działają i starają się rozepchać trochę łokciami wśród tych największych graczy i graczek. Komuna Warszawa jest jednym z takich miejsc, ale też to jest taki komunikat do całej Polski. Przyjeżdżajcie do Warszawy, do Komuny Warszawa, bo jest to jedno z najbardziej intrygujących miejsc, które prezentuje dzisiaj teatr współczesny, taniec współczesny i performance. Alina Gałązka, dziękuję ci bardzo. A mogę jeszcze zaprosić tak konkretnie jutro o 10:30 mamy wizytę studyjną, więc osoby, które nas słuchają i które są na kongresie albo które będą akurat w Warszawie, zapraszamy serdecznie, pokazujemy, jak to działa w praktyce. Alina Gałązka, menedżerka kultury, dyrektorka finansowa Teatru Komuna Warszawa. Finanse to bardzo ważna sprawa, wszyscy o tym wiedzą. Także przez lata współpracująca i tworząca wciąż organizację pozarządową. Społeczne Centrum Kultury, Komuna Warszawa, zaglądajcie i do ich siedziby, i na ich stronę. A my mkniemy sobie dalej z zespołem BIF i nie robimy tego bez powodu. Zatruj mnie, zatruj ciastem puszystym, zatruj mnie, głosem niskim. Zatruj mnie, zatruj czystą pościelą. Zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą. Zatruj mnie, zatruj ciastem puszystym. Zatruj mnie, zatruj głosem niskim. Zatruj mnie, zatruj czystą pościelą. Zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą. Do Darłowa, do Gorzowa, na Śląsk. Ślęzak i z nami prawdziwa Ślązaczka. Ta piosenka nie bez powodu, tak jak wspomniałam, górnoślązaczka. Ania Brachaczek, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie moich wszystkich sympatycznych redaktorów, którzy też słuchają, bo bardzo czekałam na was, kochana trójka, aż wrócicie w takim wydaniu. W ogóle rozpłakałam się, jak się dowiedziałam, że znowu wszyscy fajni ludzie są w Trójce. Dziękujemy bardzo, staramy się jakoś tymi paluszkami zdziałać dla was jak najlepiej. Jesteśmy na Współkongresie Kultury, czyli tutaj w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, w epicentrum takich rozmów o tym, co dzisiaj jest ważne, potrzebne, jakie są diagnozy na przyszłość, ale też co wydarzyło się w przeszłości i co trzeba naprawić. Ty jesteś osobą, którą myślę, że wielu naszych słuchaczy i słuchaczek zna przede wszystkim z muzyki, którą tworzysz bądź współtworzysz. No bo przecież i Beef, którego posłuchaliśmy przed chwilą, i Pogodno, i Siku, i Los Trabantos. Fantastyczny skład w ogóle. Płyty, które mogłabym puszczać sobie w nieskończoność, mogłabym wkładać do odtwarzacza. Ale jesteś także dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie. Ruszmy z tobą teraz, nie muzycznie, ale właśnie do zachodniopomorskiego i do tego Tuczna. Z twojej perspektywy, dyrektorki Gminnego Ośrodka i tego, o czym tutaj się mówi i co się dzieje, jak wygląda sytuacja? No właśnie trochę mnie tak przyciągnęło prawie z tego Chorzowa do Darłowa, bo z Tarnowskich Gór dostałam się owszem do województwa zachodniopomorskiego i stacjonuję teraz w powiecie wałeckim w gminie Tuczno. To jest bardzo małe miasteczko, bardzo mała gmina, bo ona z roku na rok też się kurczy. Chodzi mi o populację. Z roku na rok, jestem już tam ponad 2 lata, co roku około 100 osób znika. Osoby uciekają? Tam mamy tylko dwie podstawówki. Ze wszystkich wiosek te dzieci są gimbusem doprowadzane do tych szkół. Po tych lekcjach one są rozwożone z powrotem tym gimbusem do domów i już nie wracają. Nie wracają na przykład do naszego ośrodka kultury. Nie mogą korzystać z tej kultury, którą my oferujemy. Owszem, jest tam grupa taneczna, na którą i tak chodzi 70 dzieci. To jest szok po prostu, że w takim małym Tuczniu aż tyle ludzi jest zainteresowanych taką edukacją. Ale już na różne warsztaty nie są w stanie, czy tam na koncerty, wydarzenia jakieś weekendowe dojechać. Dlatego my staramy się z moimi dziewczynami, serdecznie pozdrawiam moje wicedyrektorki atomówki Monikę i Anię. Pozdrawiamy Tuczno w ogóle, wszystkich mieszkańców wszystkich i mieszkanki. I wspierających nas. Wyjeżdżamy z dziewczynami w teren i tam dzięki właśnie, dobrze to powiedziałaś z tymi pozdrowieniami, dzięki współpracy i wsparciu właśnie sołectw, sołtysów, kół gospodyń wiejskich, straży pożarnych, ochotniczych straży pożarnych, a także tych szkół działających właśnie na terenie Tuczna, jesteśmy w stanie coś ukręcić. Przy bardzo małym budżecie, przy słabej infrastrukturze, bo nasz ośrodek składa się z jednej dużej sali, do której wchodzi 80 krzesełek. Świetlice też nie są w jakimś super fajnym stanie. Są świetlice, które na wioskach, które nawet lepiej wyglądają niż ten nasz gminny ośrodek przez małe O, wielkiej kultury przez duże K. Ale cieszymy się właśnie, że tyle osób się dało wciągnąć w tą naszą zajawkę na tą pracę u podstaw. To hasło w ogóle cały czas tutaj wybrzmiewa też na współkongresie, że w tych mniejszych miejscowościach cały czas po prostu ryzamy tą pracę u podstaw, nie? No właśnie, ryzamy. Można też by było sobie pomyśleć, że kolejny kongres, współkongres, kolejne rozmowy, być może padające okrągłe zdania, ale skoro jesteśmy tu i teraz i możemy jasno sobie powiedzieć, jak z twojej perspektywy wyglądają potrzeby takiej dyrektorki gminnego ośrodka kultury? Jesteśmy, załóżmy, w Tucznie, ale to mogłaby być każda inna wioska, każda inna bardzo mała miejscowość, gdzie jest jeden ośrodek kultury. Co by się wydarzyło, gdyby taki ośrodek na przykład zniknął? Wiesz co, akurat ten nasz ośrodek kultury powstał paręnaście lat temu. Wcześniej on tam funkcjonował jako świetlica miejska. Ja myślę, że dzięki temu, że jest wielu takich zajawkowiczów, osób prywatnych właśnie, które też z własnej inicjatywy podejmują różne działania, ta kultura by się jakoś utrzymała, bo zanim jeszcze tam powstał ten ośrodek kultury, razem z przyjaciółmi prowadziliśmy taki festiwal Mi się tu podoba i mnóstwo ludzi na niego przyjeżdżało i wtedy ośrodek kultury jeszcze nie istniał tak na papierze. Ale myślę, że to, że teraz ten ośrodek kultury właśnie ma wsparcie samorządu, dostajemy tą dotację i możemy sobie pozwolić na organizację różnych imprez, również darmowych dla społeczeństwa. Nie wszystkich stać jest na to, żeby kupić te bilety, ale powiem ci, Agnieszka, że najważniejsze jest, największym problemem w takich małych miejscowościach, i to wczoraj też było kilka razy powtarzane, jest ten transport publiczny, nie? Tego nam najbardziej wszystkim brakuje. Czyli, że nie można w łatwy sposób przemieszczać się, chociażby po gminie, ale też dotrzeć do większego miasta, w którym to załatwiamy też bardzo dużo spraw. To też, bo wczoraj żeśmy tak właśnie rozmawiali też z różnymi dyrektorami instytucji. Jak nawet ktoś ma te 15 tysięcy, jak któraś tam biblioteka w Lubiewie, Monika mówiła, one sobie poradzą, my sobie wszyscy poradzimy dzięki temu, że właśnie jest dużo osób wspierających, tylko najgorzej właśnie z tym transportem. Ja pozdrawiam. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle, ale mogłoby być lepiej. Ja też bardzo dużo jeżdżę w teren. Dzisiaj na przykład ruszam do Tylmanowej i też wiem, nie prowadząc samochodu, jak ciężko dostać się tam w taki prosty, szybki sposób. Najpierw pociąg, potem jeden autobus, potem drugi autobus. Właściwie można mówić trochę o takim wykluczeniu komunikacyjnym. Ja na co dzień z tym nie żyję, ale osoby, które mieszkają na miejscu, muszą się z tym liczyć i wobec tego jakoś się ustawić. Czekamy na ciebie w Tucznie. A mamy bezpośredni pociąg w ogóle do Tuczna. Do Tuczna? Tak. Skąd jedziemy do Tuczna? Z Warszawy Centralnej na przykład. Do Tuczna? Naprawdę. Wsiadamy w pociąg, cała trójka. Kto wsiada z trójki ze mną? Ręka do góry. Odezwijcie się do mnie. I co, możemy się wprosić w takim razie? Wpraszajcie się, przyjeżdżajcie do nas. W ogóle Ja cię już wczoraj rozmawiałyśmy o tym też, że ściągamy cię do województwa zachodniopomorskiego. My w ogóle w tym zachodniopomorskim jesteśmy takimi troszkę biedakami, ale wychodzimy na prostą. Teraz nasz Ośrodek Kultury bierze udział w bardzo fajnym programie Bardzo Młoda Kultura. Sieciujemy się, kłączujemy się właśnie między ośrodkami i NGO-sami zachodniopomorskimi, ale ciągle jakby mówiąc też o tej decentralizacji, o której też tutaj ze Staszkiem zgadałaś, to potrzebujemy więcej środków na przykład w naszym województwie, nie? Nie mamy takich fajnych konkursów, jak na przykład Wielkopolska oferuje, czy województwo mazowieckie. Czyli chodzi o takie większe wsparcie samorządowe, tak, ale też ministerialne. Tak, mi się w ogóle dużo już różnych wątków pojawia też w głowie. Nie zdążę o wszystkim powiedzieć, ale właśnie gadajmy o tym, nie? Rozmawiajmy. Zresztą w takim razie obiecajmy sobie spotkanie w przyszłym już chyba roku w sztucznie z audycją dwugodzinną. Porozmawiamy sobie o tym wszystkim, co u was się dzieje w gminnym ośrodku i w okolicy, o tradycji, o muzyce, o tym, czym żyjecie. No czy pewnie. Ja mogę zaprosić jeszcze teraz? Ależ oczywiście. Mamy takie niebanalne obchody Dnia Niepodległości w Tuczni. Jest ładna pogoda w miarę, nie jest jakoś super zimno, jeszcze trochę świeci słońce u nas. Zapraszam jutro na zbieranie śmieci, patriotyczne zbieranie śmieci wokół jeziora, a w niedzielę mamy koncert zespołu Trupięgi u nas w Ośrodku Kultury, także z okolicy wszystkich zapraszam fanów. A już wiemy, że z Warszawy można jechać pozbierać śmieci w Tucznie, więc zachęcamy. I może jeszcze grzyby jakieś będą. Anna Brachaczek, dziękuję ci bardzo. Ruszamy tutaj na współkongresie. Zadawaj mnóstwo ważnych pytań, bo wasz głos jest zdecydowanie bardzo dziękuję ważny. Dziękuję ci, Agnieszka. Strasznie się cieszę, że cię widzę. A my myślę, że Moody Manem możemy już zakończyć pierwszą godzinę naszego spotkania i wracamy tuż po 14. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo w Media Expert taniej masz. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów za jedyne 20 zł przy zakupie dwóch. Odkryj najlepsze oferty w mieście. Najniższa cena sprzed obniżki to 26 zł. Make a Deals. Będzie zabawa, będzie się działo. Najpiękniejsze bajki tego świata i ona, muzyka piegowata. Będzie dużo śmiechu i bardzo dużo dobrej zabawy. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam Was na piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 16 listopada o godzinie 12. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia.